ედუარდ შევარდნაძის ბოლო 22 ნოემბრის მოხსენებაზე 165 კაცი მუშაობდა. აქედან 167-მა მოხსენების მოსმენის შემდეგ პოლიტიკას თავი დაანება. ხოლო 8-ს კი პოლიტიკისათვის თავი არ დაუნებებია. ისინი არასოდეს იყვნენ პოლიტიკოსები. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობოგი ჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებს რომ ჩვენი ეს პროექტი ღამის შოუ იყოს გრძელვადიანი პროექტი, ანუ ჩვენ გვაინტერესებს თუ დაუშვათ რა მოხდება, რა მდგომარეობა იქნება დაუშვათ 25 წლის შემდეგ საქართველოს ტელესივრცეში და ამასთან დაკავშირებით გარკვეული სოციოლოგიური გამოკითხვაც ჩავატარეთ. 25 წლის შემდეგ ტელეიმედზე ისევ ეგონებათ, რომ ლარის მახე ინტელექტუალური თამაშია. რუსთავი ორის სპორტულ კომენტატორს ისევ არ ეცოდინება, ვინ თამაშობს მილანში 9 ნომრას. მეცხრე არხი დაიხურება მესამეჯერ, ხოლო ევრიკა იარსებებს მანამ, სანამ იარსებებენ პირამიდებს. იყო ასეთი ჩანაფიქრი პროექტი, რომ აჭარის ტელევიზია ყოფილიყო ყველაზე მაღალი და სხვა ტელევიზიებისათვის ზემოდან ეყურებინა. მაგრამ ღმერთს არ მოეწონა ეს იდეა და აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებს ენები აურია. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა ყველაზე ამაზრდენი სატელევიზიო კადრების სია. მესამე ადგილზე ამ სიაში გავიდა კადრი, სატელევიზიო კადრი, რომელშიც გვინეა ბისაუს ტყეში 6 ლომი, 240 კოღო, 6 გიენა და 4 ადგილობრივი აბორიგენი ჭამს 7 ამერიკელ ტურისტს. მეორე ადგილზე ამაზრდენი ტელეკადრების სიაში გავიდა კადრი, რომელშიც ვუფი გოლდბერგის თავიანი ციყვი ეალერსება და კოცნის ერიკ რობერტსის თავიან კამეჩს. პირველ ადგილზე გავიდა ლუდი ლომისის ახალი რეკლამა. საქართველოში კვლავ აქტუალური აჭარის თემა და მეც მინდა გამოვეხმაურო. აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლება თითქოს და წავიდა დათმობაზე და მათ ადგილობრივი უშიშროების სამინისტროს ბაზაზე აპირებდნენ რომ გაეხნათ ანტინარკოტიკული და ანტიტერორისტული სამსახურები. მაგრამ ამან ცენტრალური ხელისუფლების დიდი პროტესტი გამოიწვია და ამჟამად აჭარის ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს რომ ყოფილი უშიშროების სამინისტროს ბაზაზე, რომლის განკარგულებაში შედის მრავალი ტანკი და მძიმე საბრძოლო ტექნიკა, გახსნან ბათუმის დელფინარიუმთან არსებული სოფიან ზვიგენებთან მებრძოლი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველაფერი საუკეთესო დელფინებს. ოფიციალურმა თბილისმა კი გადაწყვიტა რომ ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატი ჭადრაკში, რომელიც დაგეგმილი იყო რომ ბათუმში ჩატარებულიყო, თბილისში ჩაეტარებინა და ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადებით მიმართეს ფიდეს. ანუ უთხრეს რომ თბილისში ჩავატაროთ ეს ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატი და ჩვენ ზუსტად იგივენაირ პირობებს შეგიქმნით, რაც ბათუმში უნდა შეექმნათო. კერძო, გამოაცხადებთ კომენდანტის საათო, მცხეთასთან ჩავხერგავთ გზასო და ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ჭადრაკის სასახლესთან შეიკრიბება ხალხი, რომელიც ბაბუ ბაბუს იყვირებს. მოგეხსენებათ, რომ ახალი პარლამენტი შეუდგა მუშაობას და შესაბამისად საქართველოს ტელევიზიის მეორე არხზე გაჩნდა ახალი გადაცემა დღის შოუ ნინო ბურჯანაძესთან ერთად. პირველ სხდომაზე რამდენიმე საინტერესო ფაქტი დაფიქსირდა. კერძოდ, სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატი ზვია ძიძიგური და ვანის მაჟორიტარი დეპუტატი ბეჟან ხურციძე გამოცხადნენ ჩოხებით. და მათ სხდომის დაწყებისთანავე დააყენეს საკითხი, რომ იქნებ სამტრედიაში და ვანში თანამედროვე ტანსაცმლის მაღაზია გავხსნათ. ლევან ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ იგი პარლამენტის პირველი სხდომისთვის სპეციალურად მოემზადა, სპეციალურად მოემზადეო 90 კილოგრამი დავიკელიო. და პრინციპში ახლა რო ვფიქრობ, შემეძლო რომ არ დამეკლო და ჯოდასენის რამე სიმღერა მემღერაო ქართულადო. ან პირიქითო მომემატებინაო კიდე ერთი 90 კილოგრამი და სახელმწიფო მინისტრი გავხდარიო. Да, ეს მთლიანად პარლამენტი დაიყო რამდენიმე ფრაქციად, როგორც ვიცით. ანუ ჩვენ სახეზე გვაქვს პრეზიდენტის ძალიან აქტიურად მხარდამჭერი ფრაქცია მაია ნადირაძის ხელმძღვანელობით, პრეზიდენტის ისე რა მხარდამჭერთა ფრაქცია ბესო ჯუღელის ხელმძღვანელობით, პრეზიდენტის ცოტათი მხარდამჭერთა ფრაქცია დავით დამყველის მეთაურობით და კობა დავითაშვილი პრეზიდენტის მეგობარი. ბევრი ამბობს, რომ ესე იგი ბევრი ფიქრობს, რომ ზოგს გაუმართლა პარლამენტში მოხვედრით და ზოგს კი პირიქით არ გაუმართლა. მაგალითად არ გაუმართლა ელდარ შენგელაიას. ელდარ შენგელაიას უნდოდა, რომ მთელი თავის ცხოვრება კინოსთვის მიეძღვნა და მას არ გაუმართლა და იგი დეპუტატი გახდა. ვლადიმერ გუცაევს უნდოდა, რომ მთელი ცხოვრება ფეხბურთისთვის მიეძღვნა, მაგრამ მასაც არ გაუმართლა და იგიც დეპუტატი გახდა. ყველაზე უფრო არ გაუმართლა დათო ხუჯაძეს, რომელიც დეპუტატიც ვერ გახდა. და მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეხო იმ ხალხს, რომელიც ფიქრობს, რომ გაუმართლა პარლამენტში მოხვედრა და საერთოდ მათ ესე იგი დიდი ხნის ოცნებები კი აუსრულდათ. ასე მაგალითად, გურამ აფსანძეს აუსრულდა ოცნება, რომ სახელმწიფო მინისტრი გამოსულიყო. ზურაბ ჭიაბერაშვილს აუსრულდა ოცნება, რომ ქალაქის მერი გამოსულიყო. და ძია ჯოხთაბერიძეს აუსრულდა ოცნება, რომ გამოსულიყო.